50 languages. 76 76 إبداء الأسباب 2 كارنا نيدوودو 2 لما لم تأتي؟ نينو ييكي برليلا؟ كنت مريضة ನನಗೆ ಹುಷಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ. لم آتي لأني كنت مريضة. ನನಗೆ ಹುಷಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ಬರಲಿಲ್ಲ. لما لم تأتي هي؟ ಅವಳು ಏಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ? كانت متعبة. ಅವಳು ದಣಿದಿದ್ದಾಳೆ. لم تأتي لأنها كانت متعبة. أولو دنيدداळे ಆದುದರಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ. لما لم يأتي؟ ಅವನು ಏಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ? لم تكن لديه الرغبة. ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. لم يأتي لأنه لم تكن لديه الرغبة. ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ. ولم لم تأتوا؟ ನೀವುಗಳು ಏಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? سيارتنا كانت معطلة. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಕೆಟ್ಟಿದೆ. لم نأتي لأن سيارتنا كانت معطلة. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಕೆಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಬರಲಿಲ್ಲ. لما لم يأتي الناس؟ ಅವರುಗಳು ಏಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ? قد فاتهم القطار. ಅವರಿಗೆ ರೈಲು ತಪ್ಪಿ ಹೋಯಿತು. لم يأتوا لأن القطار فاتهم. ಅವರಿಗೆ ರೈಲು ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ولما لم تأتي أنت؟ نينو ಏಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? لم يسمح لي. ನನಗೆ ಬರಲು ಅನುಮತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. لم آتي لأنه لم يسمح لي. ನನಗೆ ಬರಲು ಅನುಮತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಬರಲಿಲ್ಲ.